สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนเมษายนแล้วนะคะซึ่งเดือนเมษายนนั้นมีวันหยุดมากมายเลยแล้วก็แน่นอนว่ามีวันมหาสงกรานต์ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรานะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นเดือนที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวไทยเราค่ะทุกๆเช้าตั้งแต่เวลา5:00 ถึง 6:00 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เปิดสถานีหลังจากเปิดสถานีนะคะก็จะนำท่านผู้ฟังมารับฟังรายการธรรมรับอรุณกันเป็นประจำทุกเช้าเพื่อความสบายใจเป็นสิริมงคลด้วยนะคะพบกันเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันเสาร์แรกอย่างที่เรียนไปแล้วเสาร์ที่3เมษายนปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันแรม6ค่ำแล้วก็เป็นปีฉลูด้วยนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซกันเลยค่ะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวพอนเดี๋ยวพอน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับในพระไตรปิฎกและในการที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่จะเป็นภาคออนไลน์ก็จะมาในนำเอาอากาศเป็นรอบพรีเมียร์ในคืนวันศุกร์2 ทุ่มด้วย ค่ะ แล้วก็สามารถชมฟังได้ทาง Facebook Fanpage หรือว่าที่เว็บไซต์ดอนไหนสด .fm YouTube Channel ก็ได้ในทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่มากับคุณเดินใจเนี่ยก็จะมีส่วนเป็นวิดีโอด้วยเพราะว่าคุณเดินใจก็อยู่ที่บ้านพระอาจารย์ก็อยู่ที่วัดแล้วก็สนทนาผ่านทางสกายบันทึกเสียงบันทึกภาพประกอบกันมาเป็นวิดีโอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบางทีก็จะมีเนื้อหาพระสูตรตัวอักษรต่างๆเนี่ยมาประกอบเพื่อให้ความจำแจ้งความเข้าใจของเรามีมากขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังทางเสียงอย่างเดียวทางวิทยุก็สามารถเข้าใจตามไปด้วยได้เพราะว่าจะได้อธิบายไปด้วยความชัดเจนช้าๆค่อยๆกันไป เจ้าค่ะและพระอาจารย์ก็มักจะขอให้ไปอ่านตามย้อนหลังด้วยนะเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องต้องไปอ่านตามย้อนหลังอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเนื้อหาที่พระอาจารย์เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยคือเป็นแบบอธิบายให้ฟังมันจะไม่เหมือนกับว่าเราไปอ่านเองช่วงที่อ่านให้ฟังก็มีในช่วงของคลังพระสูตรในทุกวันพฤหัสอันนั้นอ่านให้ฟังแต่ไม่อธิบายไปทำความเข้าใจเอาเองอันนี้อธิบายให้ฟังทำความเข้าใจให้ฟังแต่ไปอ่านเอาเองนี่นะก็จะสลับกันเพื่อให้ความรู้ของเรามีความกว้างขวางแล้วก็ละเอียดลึกซึ้งได้ในทุกรูปแบบทั้งลึกและกว้างในลักษณะที่เราศึกษาไปเป็นตามลำดับมีข้อดีมากแล้วก็ความดีของข้อนี้ก็คือว่าทำให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดในแต่ละข้อละข้อโดยไม่มีอันไหนหลุดไปได้เลยซึ่งในข้อนี้หมายความว่ารอบแรกนี่เรากำลังทำรอบแรกกันอยู่โอเคไหมถ้าสมมติเราทำรอบหนึ่งเสร็จแล้วเราไปอ่านซ้ำรอบสองอ่านซ้ำรอบสามนี่ความเข้าใจเนี่ยยิ่งจะลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้น ใช่ค่ะ โอเคในบางประเด็นบางเรื่องราวอ่านรอบแรกก็เข้าใจแบบนี้พออ่านรอบสองนึกถึงเรื่องอื่นๆต่างๆได้อย่างในหนังสือพระไตรปิฎกชุดของหลวงพ่อพุทธทาสเกี่ยวกับพุทธประวัติบ้างอริยสัจจากพระโอษฐ์บ้างเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยอ่านซ้ำอ่านซ้ำอยู่เรื่อยๆก็ได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นการเทศต่างๆที่เอามาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังได้ชมกันก็จากประเด็นพวกนี้แหละละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้นเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วง 2-3 ปีมานี้ความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยก็จะมีมากก็จะแยกไปตามแต่ละวันด้วยในให้แต่ละท่านผู้ฟังที่ชอบฟังแต่ละแบบก็ได้ไม่เหมือนกันแล้วแต่ชอบ เจ้าค่ะก็เราจัดรายการมาได้ปีที่เป็นปีที่11แล้วนะเจ้าค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ใช่วันนี้เราก็มาคุยเรื่องพระไตรปิฎกกันเรายังอยู่ในหมวดของจตุกนิบาตคือหมวด4มี4ข้อ ธรรมะ4ข้อนะเจ้าค่ะ ถูกต้องตั้งธงไว้เลยแต่ว่าถ้าอ่านฟังหรือได้ยินพวกนี้ว่ามาจากหมวด4แล้วเนี่ยต้องนับให้ได้4อย่างอย่างน้อยต้องมีอะไรโอเคพวกนี้คืออะไรตอนนี้เราอยู่ในวรรคที่4ในวรรคที่4ก็คือเ ริ่มข้อ31ในนี้เราจบมา3วรรคละวรรคละ10ข้อ10ข้อก็ไปจนถึงข้อที่30จบไปวันนี้เรามาถึงข้อที่31ข้อที่31 เจ้าค่ะ ในวรรคที่ชื่อว่าจักกะวรร ควรรค ใช่วรรคที่เกี่ยวกับจักกะหมายถึงการหมุนหรือว่าเป็นกงจักรท่านได้พูดถึงจักร4ประการคือเอาพระสูตรแรกของวรรคนี้มาตั้งเป็นชื่อวรรคพระสูตรแรกชื่อจักกะสูตรจักกะสูตรในข้อที่31 เจ้าค่ะ พูดถึงการหมุนไปการที่ถ้าเราเวียนอยู่ใน4อย่างนี้วิญญาณสี่อย่างนี้จะประกอบด้วยความร่ำรวยความรุ่งเรืองในยศในโภคทรัพย์ในชื่อเสียงความสุขต่างๆย่อมหลั่งไหลมา อืมเจ้าค่ะสิ่งเป็นมงคลทั้งนั้น ใช่เพราะฉะนั้นคนที่ต้องการร่ำรวยมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในชีวิตนี่คุณฟังให้ดีสี่ข้อนี้ให้ตัวเองเนี่ยแวดล้อมอยู่ในสี่ข้อนี้หมุนไปวนมาโอเคหนึ่งถ้าบอกถึงการอยู่ในถิ่นที่ดีปฏิรูปเทสะวาสะการอยู่ในถิ่นที่ดีก็ได้เอาหัวข้อกันนะเราจะมาอธิบายทีละข้อ เจ้าค่ะ สองการสมาคมกับสัตบุรุษการสมาคมกับสัตบุรุษ เจ้าค่ะ สามการตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบแล้วก็สี่ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วในสี่อย่างนี้คำว่าจักรเนี่ยหมายถึงความที่มันหมุนวนไปเหมือนกงล้อกงล้อนั่นเองเช่นเราเปรียบเทียบกับมนุษย์เรามีการหมุนวนไปในอยู่สี่อริบทเท่านั้นไม่มีเกินนี้เดินยืนนั่งนอนไม่นั่งก็นอนไม่นอนก็เดินไม่เดินก็ยืนไม่ยืนก็นั่งวนไปวนมา ใช่เจ้าค่ะ ที่จะระหว่างก็จะนิดหน่อยคือมันจะเปลี่ยนอริยบทโอเคนะแต่คุณหมุนวนไปใน4อย่างนี้แน่นอนทีนี้กลับมาถึงในข้อนี้ก็คือว่าถ้าชีวิตของเราเนี่ยคือเราเจอภาษามากมายเนาะทุกคนเกิดมาอันนี้จะเปรียบเทียบส่วนต่างนะเกิดดันไปอยู่ในถิ่นที่ไม่ดีถิ่นที่ไม่ดีเนี่ยก็คือแบบว่าเช่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีกรณีของพระสงฆ์ถ้าไปอยู่ในช่องโสเภณีโรงสุราที่ที่มีสัตว์ดุร้ายหรือว่าสถานที่ที่เป็นอโคจรอันนี้คืออยู่ในที่ที่ไม่ดี จ ะทำให้หูตาเราเวอะหวะหรือแม้แต่ผู้ครองเรือนเป็นคารวาสคุณไปอยู่ในบ่อนการพนันคุณไปอยู่ที่ที่เขาเป็นนักเลงสุราเขาอยู่กันอันธพาลก็อยู่กันเนี่ยว่ามันเป็นถิ่นที่ไม่ดี เจ้าค่ะไม่ควรไปอยู ่ไม่ควรอยู ่ หนึ่ง คุณอาจจะถูกทำร้ายคุณอาจจะถูกเขาชักชวนไปในทางไม่ดีคือไม่ถูกคนไม่ดีทำร้ายก็กลายเป็นคนไม่ดีเอง ใช่เขาก็เหมารวมว่าเราเป็นคนไม่ดีไปด้วยเพราะอยู่แถบนั้นใช่ไหมจ๊ะคะ นี่คือกรณีถ้าเราอยู่ถิ่นที่ไม่ดีแล้วคุณจะทำธุรกิจแล้วคุณจะทำการค้าแล้วคุณจะทำอะไรที่มันจะแบบให้มันดีได้เช่นถ้าคุณต้องการทำการเกษตรแต่คุณไปอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่เหมาะส ม มันก็การเกษตรก็ไม่ได้อย่างประเทศไทยทางอีสานจะปลูกสตรอเบอรี่ว่ามันก็คนละเรื่องแล้ว ไม่ได้เพราะมันร้อนแห้งแล้งนะเจ้าคะ ใช่ถิ่นไส้อันก็จะไม่เหมาะสมกันก็ต้องปลูกอย่างอื่นแทนเช่นข้าวโพดหรือเป็นอ้อยหรืออะไรอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อันนี้คืออยู่ที่ถิ่นฐานไม่ดีใช่ไหมสองแล้วถ้าเราคบกับคนไม่ดีเราไปเจอคนชั่วอยู่เรื่อยคนชั่วเนี่ยดูที่ว่าเขาจะชักชวนไปในทางไม่ดีชักชวนเป็นในทางชิบหายเป็นคนปอกลอกคิดเอาแต่ได้อนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ยังชอบแบบว่าหลอกลวงเป็นของที่สงเคราะห์ด้วยสิ่งหายเป็นประโยชน์ไม่ได้แล้วก็ต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาเป็นต้นเนี่ยอันนี้คือถ้าเราคบกับคนพวกนี้เนี่ยเราจะมีแต่ตกต่ำ ใช่ค ่ ะ โอเคไหม อันนี้ก็ตรงกับคำสุภาษิตของไทยนะเจ้าคะที่บอกว่าคบคนพาลพาไปหาปิดนะเจ้าคะคบบัณฑิตพาไปหาผลอันนี้ตรงเลยนะเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ ้ าค่ะ แต่มาในข้อที่3แล้วก็ถ้าแบบว่าเราตั้งตนไว้ไม่ชอบตั้งตนไว้ไม่ดีเช่นว่าไม่รู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องในธุรกิจนั้น เจ้าค่ะ ไม่รู้จักที่จะรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ยังไง อันนี้คือตั้งตนไว้ไม่ถูกในเรื่องของการค้าขายละแล้วถ้าผมตั้งตนไว้ไม่ถูกในเรื่องของการบริหารจัดการลูกน้องหรือว่าเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานคุณไปทำไม่ดีกับเขาหรือไม่รู้จักที่จะคอยระมัดระวังให้ข้อมูลให้ทำการศึกษาอันนี้คือตั้งตนไว้ไม่ชอบ เจ้าค่ะ ไม่รู้จักรักษาสินค้าที่อยู่ในคลังอันนี้ตั้งตนไว้ไม่ชอบของที่มีหายแน่ถูกลูกน้องโกงแน่ต่อให้แบบบางทีมีเคาน์เตอร์คิดเงินบางทีมันก็ไม่กดเข้าไป ค ือตั้งตนไว้ไม่ชอบแต่ไม่ถูก เจ้าค่ะ แล้วในข้อที่สี่ก็คือไม่ได้ทำความดีเอาไว้ก่อนการที่ถ้าเราไม่ได้ทำความดีเอาไว้ก่อนบุญที่จะให้ผลเป็นความสำเร็จในธุรกิจเนี่ยมันจะหาช่องออกไม่ได้เพราะมันไม่มีเหตุมาให ้เจ้าค่ะ โอเคถ้าเราไม่ได้ทำสร้างบุญไว้ก่อนเช่นว่าถ้าเราพยายามที่จะได้โปรเจกต์สักอย่างใดอย่างหนึ่งเอ้าซึ่งคุณไปประมูลงานติดต่องานพยายามที่จะขายโครงการนี้ให้ได้อาจจะเป็นโครงการร้อยล้านพันล้านอย่างนี้ต้นพยายามแบบโครงการเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยบางทีเขาต้องใช้ความพยายามกันเป็นปีหรืออะไรกว่าจะสำเร็จได้ทีนี้ในจังหวะนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้มีบุญสั่งสมไปก่อนโอกาสที่มันจะได้บุญมันจะออกผลเนี่ยเป็นความสุขมันจะไม่มีเหตุให้ได้มา เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะคือไม่ได้สะสมบุญมาก่อนดังนั้นสิ่งที่เราหวังก็จะไม่สมหวังถูกไหมเจ้าค่ะ มันจะยากเพราะเหตุปัจจัยไม่มี เจ้าค่ะ ทีนี้ทางตรงข้ามตีเนื้อหาหลักๆในพระสูตรนี้คือว่าถ้าเราอยู่ในถิ่นที่ดีโอเคนะอากาศเหมาะสมพื้นที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเกษตรเช่นว่าถ้าคุณจะทำธุรกิจค้าส่งเกี่ยวกับของชำร่วยคุณควรจะอยู่แถวสำเพ็งคุณควรจะไปอยู่แถวสนามเสือป่าอย่างนี้ต้นถ้าคุณจะทำธุรกิจเกี่ยวกับขายอะไรรถยนต์คุณควรจะไปอยู่แถวเชียงกงหรือไม่ก็บรรทัดทองบรรจากอะไรพวกนี้หรือถ้าคุณขายเสื้อผ้าก็ต้องไปโบเบ้อย่างนี้นะก็อยู่ในถิ่นที่มันจะเหมาะสม ใช่ค่ะ อันนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นต้นแต่นี่บางทีก็ไม่ใช่ว่าที่อื่นนั้นมันจะไม่เหมาะสมเช่นคุณขายเสื้อผ้าคุณอาจจะมาโบเบ้อุดรก็ได้คุณอาจจะไปอยู่แถวบางนาก็ได้แต่ถ้ามีลูกค้าถ้ามีลูกค้าที่เขาจะมาซื้อก็อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม แล้ว ค่ะทำไมก็ถ้ามีการคบกับสัปปะรดคือคนดีคนดีเนี่ยก็จะนำโอกาสต่างๆมาให้แล้วก็พอเราคบกับคนดีแล้วจิตใจของเราก็จะน้อมไปในทางดี ค ่ะหาทำเลด้วยในข้อแรกนี่หาถิ่นที่ดีคือหาทำเลสองเราจ้างลูกน้องดีๆคบคนดีแล้วสามก็คือการตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบนี่คือในเรื่องของธุรกิจนั้นในเรื่องของการเกษตรนั้นในเรื่องของวิธีการกระทำโอเควิธีการที่คุณจะกระทำอ่ะเช่นว่าถ้าคุณจะทำโปรเจกต์คุณก็ต้องมีสเปคเขียนโครงการมีขั้นตอนการดำเนินงานประเมินงบประมาณเท่าไหร่คือมันต้องมีกระบวนการของเขานี่คือการตั้งตนไม่ชอบ ใช่ค่ะ แล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ได้ทำความดีไว้ก่อนคำนี้คือคุณต้องมีบุญโอเคนะมีบุญที่อยู่ในตัวเราเสร็จปุ๊บเวลาที่ถ้าบุญนั้นมันจะให้ผลบางทีมันจะออกมาเป็นความสำเร็จในโปรเจกต์นี้ได ้ หรือบางทีมันจะออกมาเป็นความสำเร็จในรูปแบบต่อจากนี้ไปเช่นลูกสำเร็จลูกเกิดเรียนได้ดีได้เงินเดือนดีบางทีจะออกผลต่อไปที่ลูกได้อันนี้อยู่ที่ว่าเรามีการสร้างบุญมาแล้วคนบางทีบุญไม่เท่ากันคือถ้าบอกว่าคนที่เขาเราไม่ได้มีสัปปะรดหรือคบคนดีเป็นเพื่อนเนี่ยบุญมันไม่เสมอกันทำให้มันก็บางทีก็จะดึงกันถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งไม่ครบถ้วนมันก็จะทำให้การหมุนไปเนี่ยมันติดขัดเหมือนกงล้อที่มันไม่กลมอ่ะมันมีรูรั่วหรือตรงด้านหนึ่งเป็นเหลี่ยมมันจะกึกกักกึกกักอย่างเงี้ยนะทั้งสี่อย่างเนี่ยจึงต้องไปด้วยกันไปด้วยกันหมุนเป็นกลมไปได้อันนี ้เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะเหมือนกับว่าถ้าเผื่อเราทำความดีมาทำบุญมาเนี่ยเจ้าค่ะบางทีพอเราจะทำงานใหญ่ๆอะไรเนี่ยก็จะนำพาให้มีคนมาช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เหมือนบุญหนุนส่งคนมาช่วยเราว่าอย่างนั้นเถอะ ถูกต้อง ประมาณนี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ โอเคถัดมาอันนี้เมื่อสักครู่คือข้อ31 เจ้าค่ะ ต่อมาในข้อ32 ข้อ32เนี่ยพูดถึงสังขารวัตถุ4สังขารวัตถุ4คำว่าสังขารวัตถุเนี่ยคือหมายถึงทำเครื่องยึดเหนี่ยวสังขารเนี่ยนะคือทำเครื่องยึดเหนี่ยวคำว่าเครื่องยึดเหนี่ยวเนี่ยหมายความว่าสงเคราะห์กันให้ไปแบบกลุ่มก้อนเดียวกันให้ไปแบบเป็นบริษัทเดียวกันให้ไปในเรื่องราวเดียวกันคือยึดเหนี่ยวเนี่ยไม่ใช่ว่ายึดถือโอเคนะยึดเหนี่ยวไม่ใช่ยึดถือแต่ว่ายึดเหนี่ยวเนี่ยหมายถึงให้เป็นกลุ่มก้อนกันให้จะว่าสามัคคีก็ได้แต่จะมีธรรมะเกี่ยวกับความสามัคคีข้อหนึ่ง เกื้อหนุนกันอย่างนั้นใช้คำนี้ได้ไหม ใช่ใช่ใช่ใช่เกื้อหนุนกันเกื้อหนุนกันสนับสนุนกันให้เป็นกลุ่มก้อนกันได้ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเหมือนกับประเทศไทยอย่างเงี้ยเราคุณรู้สึกถึงความเป็นประเทศไทยได้พอไหร่คุณต้องมีเสียงคุณรู้สึกถึงกลุ่มก้อนความเป็นครอบครัวกันได้พอไหร่เราต้องเป็นมี4อย่างนี้คุณจะรู้สึกถึงความที่เป็นโรงเรียนเดียวกันศิษย์เก่าเดียวกันหรือเพื่อนในร่วมสถาบันกันหรือว่ากลุ่มก้อนสักอย่างหนึ่งมันต้องมี4อย่างนี้4อย่างนี้คือสังขารวัตถุ4เนา ะ อันดับแรกคือการให้ทานการให้คือการสละออกการให้แบ่งปันกันเช่นรุ่นพี่แบ่งปันรุ่นน้องพ่อแม่แบ่งปันให้ลูกลูกแบ่งปันให้พ่อแม่ประเทศชาติแบ่งปันกันเพื่อหนุนกันในเรื่องของฐาน เจ้าค่ะ ก็ที่หนึ่งสิ่งของหนึ่งปรารภสิ่งของสองวาจาอันเป็นที่รักปิยวาจาวาจาเป็นเราต้องพูดจาดีๆกัน เจ้าค่ะ อย่างคนที่แบบว่าอยู่บริษัทคู่แข่งกันหรือว่าอยู่ประเทศที่มันไม่ถูกกันเนี่ยบางทีเขาก็พูดทิมแทงกันเข้าใจไหมมันก็จะรู้สึกไม่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรืออยู่คนละขั้วกัน เจ้าค่ะไม่ชอบหน้ากันพูดทิมแทงกันเจ้าค่ะ โรงเรียนที่เขาทะเลาะกันโรงเรียนที่เขาไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกันหรือแม้แต่กลุ่มทางการเมืองกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็แสดงว่าต้องไม่มีพวกนี้ไม่มีการแบ่งปันกันมีแต่วาจาให้ร้ายกันนี่ข้อที่สองข้อที่สามคือการประพฤติประโยชน์การประพฤติประโยชน์คำว่าการประพฤติประโยชน์เนี่ยหมายถึงทำสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นเนาะคำว่าให้เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือช่วยเหลือในด้านต่าง ๆเช ่นว่าไปทำเป็นอาสาสมัครในการที่พับถุงมือที่จะบรรจุใส่สำหรับแจกคนเกี่ยวกับเจลล้างมืออย่างนี้เป็นต้นนะเป็นจิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยประพฤติประโยชน์เช่นเวลาที่มีคนเดือดร้อนเราไปช่วยเหลืออันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเพื่อนที่ดีด้วยการประพฤติประโยชน์ให้กันคนที่สามารถประพฤติประโยชน์ให้กันได้เขาก็จะแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีกันคือสมมติว่าถ้ามีคนมาช่วยคุณเดินใจอย่างเงี้ยคุณเดินใจก็จะรู้สึกดีกับคนนั้นใช่ไหมหรือถ้าคุณเดินใจไปช่วยคนอื่นเขาคนอื่นก็จะรู้สึกดีคุณเดินใจอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อันนี้คือความที่ว่าผูกพันกัน ข ้อที่สามส่วนข้อที่สี่คือการวางตนเสมอกันการวางตนเสมอกันคำว่าวางตนเสมอกันเนี่ยหมายถึงเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขคำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขนี่จะเป็นเทอมเป็นเฟสเป็นคำพูดที่เราจะพูดถึงว่าเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขคำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขหมายความว่าไงนะเราจะอธิบายให้ฟังก่อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับนายสิงคาลกะนายสิงคาลกะถึงเพื่อนไม่ดีคือคนเทียมมิตรกับเพื่อนดีเลยแบ่งอย่างละ4ประเภทเอานี้จะมีหัวข้อหนึ่งที่ว่าเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขอันนี้ก็มีเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขก็คือบอกความลับของตนแก่เพื่อนอันนี้คือถ้าแบบระวังตนเสมอกันกับคนนี้กลุ่มก้อนของเราเนี่ยว่าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของฉันอาจจะมีการผูกพันกันได้1ให้ทาน2พูดจาดีๆกัน3ช่วยเหลือกันนะประพฤติประโยชน์4ร่วมทุกข์ร่วมสุขเนี่ยคือการวางตนเสมอกันเนี่ยคือบอกความลับของตนปิดความลับของเพื่อนโอเคนะถ้าเขามีความลับฉันก็ไม่พูดแพร่งปลายไปแล้วก็ไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตรายแล้วก็ถ้าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจริงๆก็คือแม้ชีวิตก็สละให้ได้ เจ้าค่ะนั่นคือเป็นเพื่อนแท้เลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ไว้วางใจเล่าเรื่องให้ฟังได ้ ช่วยเหลือกันไม่ว่าเราจะทุกข์จะสุขยังไงเขาอยู่เคียงข้างเราเสมอนั่นคือมิตรแท ้ กัลยาณมิตรนะเจ้าค่ะ อันนี้คือแบบว่ากับคนนั้นกลุ่มก้อนเนี้ยถ้าเราต้องการจะแบบว่าช่วยเหลือกันให้เป็นกลุ่มก้อนกันขึ้นมาไ ค่ะ ทีนี้ถ้าไม่ว่าจะเป็นคู่หรือจะเป็นสามหรือจะเป็นกี่คนก็แล้วแต่โอเคนะทีนี้อยากจะเปรียบเทียบส่วนต่างในข้อของความที่ว่าไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขคือถ้าสมมติว่าเราต้องการจะแตกจากใครแต่วิธีแจกจากคนเนี่ยไม่ยาก เจ้าค่ะ แทนที่จะให้คุณขอ รับอย่างเดียวถูกไหมเจ้าค่ะขออย่างเดียวรับอย่างเดียว คือถ้าเขาไม่ให้เราก็ไม่รับไม่ได้ใช่ไหมแต่เขาไม่ให้ก็ขออย่างเงี้ยนะเข้าใจไห ม คือสมมติมันมีสามขั้นตอนคือไม่พูดอะไรเขาจะให้ก็รับอย่างเงี้ยอันนี้คือดีที่สุดละเหมือนพระไม่บิณฑบาตไม่พูดอะไรเขาจะให้ก็รับไม่ให้ก็เตือนผ่านไปหรือต้องแบบพูดซะหน่อยนึงมันขึ้นอย่างนี้เป็นต้นขั้นตอนแรกไปแสดงตัวแสดงตัวครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็กระแอมขึ้น1 2 3ถ้าแม่อะไรก็พูดซะหน่อยแล้วก็พูดมากหน่อยแล้วก็พูดมากขึ้นไปอีกเงี้ยแล้วก็ขอมันเจาะจงเลยขอปากกาได้ไหมขอแว่นตาได้ไหมขอนั่นได้ไหมขอนี่ได้ไหมคือนี่ตรงข้ามกับให้ เจ้าค่ะ เขาเกลียดแน่นอน ใช่เจอหน้าทีไรขอทุกที นั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นสองพูดเนี่ยก็ทิ่มแทงกันแบบไม่ปิยวาจาพูดเจอกันเสียงห้วนห้วนเสียงแข็งแข็งแล้วก็ด่าอยู่เรื่อยจิกกัดตลอดเวลาโอ้นี่จะให้เป็นรักกันหนุ่มไม่ได้ เจ้าค่ะคนประเภทนี้ก็คงไม่อยากอยู่ใกล้เลย ใช่ข้อที่สามคือไม่ประพฤติประโยชน์ถึงเวลาไม่ช่วยเหลือเลยเพราะมันไม่ช่วยเหลือเนี่ยอยากจะพูดร่วมเกินไปกับไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเลยก็คือว่ามันจะมีเพื่อนที่ไม่ดีที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นคนเทียมมิตรเนี่ยนะ เจ้าค่ะ คือเอาแต่ประโยชน์ตัวเองเนาะหรือถ้าจะสงเคราะห์เขาก็สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได ้เจ้าค่ะ แล้วก็อ้างเอาสิ่งที่ล่วงแล้วมาปราศัยใช่ว่าเรื่องโอ้ตั้ง10ปีมาแล้วแล้วมันก็ผ่านมาแล้วมันก็ไม่ได้จะมีประโยชน์ตอนนี้ไม่รู้จะพูดทำไมอย่างเงี้ยนะ ก็ยังจะมาพูดอีก ค นที ่ มาพูดอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ แล้วพอแบบเกิดเหตุเข้าจริงๆเนี่ยโอ้ตอนนี้ไม่ว่าเขาติดธุระนั่นนี่อะไรออกปากแบบขัดข้องแสดงความขัดข้องเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เจ้าค่ะ หรือว่าในลักษณะที่ว่าต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาจะดีก็คล้อยตามจะชั่วก็คล้อยตามอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นคนหัวประจบหรือว่าเป็นคนเทียมมิตรเป็นคนที่หรือเรียกว่าเป็นคนที่ดีแต่พูดนั่นก็คนที่เป็นหัวประจบนี่ก็คือว่าไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ประพฤติประโยชน ์เพรา ะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบคนแบบนี้โอเคนะหนึ่งเราไม่ชอบคนขี้ขอเราไม่ชอบคนที่ด่าจิกัดเราไม่ชอบคนที่ดีแต่พูดเราไม่ชอบคนที่หัวประจบเนี่ยเราก็อย่าเป็นไง ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนถูกไหมเจ้าค่ะต้องไม่เป็นเพื่อนแบบนั้น ถ้าเราไม่ชอบเขาทำแบบนี้กับเราแล้วถ้าเราไปทำอย่างนี้คนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันด้วยข้อนี้เพราะนั้นเราจึงควรให้ทานควรใช้วาจาที่น่ารักประพฤติประโยชน์ช่วยเหลือกันสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ดีๆแล้วก็วางตนเสมอกันร่วมทุกข์ร่วมสุขถ้ามีคนแบบนี้อยู่ไหนหรือถ้าเราเป็นคนแบบนี้เมื่อไหร่นะ คุณ จะโอ้เราจะเป็นเหมือนแม่เหล็กเลยดูคนเข้าหาคนก็จะบอกว่านับถือเริ่มสายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวตรงนี้แหละคือเหมือนแม่เหล็ก เห มือนแม่เหล็กที่แบบใครๆก็จะเข้าหานั่นเอง เข้าใจเจ้าค ่ ะ okay. คือคนดีๆแบบนี้ทั้ง4ประการนี้ใครๆก็อยากเข้ามาเป็นเพื่อนอยากเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นคนที่จริงใจช่วยเหลือเพื่อนมีการให้เสมอแล้วก็พูดจาดีด้วยนะเจ้าค่ะอันนี้เป็นสุดยอดเลยสำหรับถ้าใครเป็นกลุ่มแบบนี้โยมว่าก็มีแต่สังคมนั้นมีแต่ความสุขเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ เจ้าค ่ ะ ต่อไปเป็นช่วงของคำถามก็คือว่าใครในเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าใบ้ให้ว่าเป็นอุบาสกที่มีคุณสมบัติของสังฆวัตถุสี่ที่พระพุทธเจ้ายกย่องโอเคให้ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมเขียนไว้ในคอมเมนต์หรือเขียนจดหมายมาก็ได้นะถ้าฟังทางวิทยุหรือว่าส่งโพสต์ตอบคำถามมาทางเว็บไซต์ก็ได้ เจ้าค่ะ คนที่ตอบได้นี่พระอาจารย์จะมีรางวัลให ้ดีเลยเจ้าค่ะ โอเคนะอันนี้คือคำถามฝากเอาไว ้คือใครที่เป็นอุบาสกที่มีเป็น เอตทัคคะในเรื่องของสังฆวัตถุสี ่ได้เจ้าค่ะ อาจารย์จะมีของขวัญให้นะเจ้าคะเขียนเข้ามาเลยทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือว่าทางเขียนจดหมายมาก็ได้นะเจ้าคะถ้าเกิดใครจะเขียนเจ้าค่ะ โอเคต่อมาในข้อ33ข้อ33ข้อ33นี่คือสีหสูตรสีหสูตรว่าด้วยพระยาสีหพระยาสีห ราชสีใช่ไหมเจ้าคะ ราชสีถูกต้องราชสีเนี่ยท่านแจกแจงไว้ว่ามี4ประเภทอย่างราชสีโน้นนั้นนี้แล้วก็ราชสีที่ท่านหมายถึงเนี่ยคือไกรไกรสอนราชสีไกรสอนราชสีไกรสอนจะมีราชสีประเภทที่กาลราชสีเป็นต้นที่กินพืชกินอะไรต่างๆแล้วก็มีกินเนื้อแล้วก็มีไกรสอนราชสีที่หมายถึงนี ้แล้วค่ะ ว่าราชสีเนี่ยเวลาออกจากถ้ำที่อาศัยบิดกายก่อนเหยียดกายเหลียวดูรอบๆแล้ว ค่ะ แล้วก็บรรลือเสียหน้า3ครั้งแล้วเที่ยวไปหาอาหารทำไมราชสีต้องมีลีลาก่อนที่จะไปหาอาหารไม่ใช่ว่าคุณออกจากถ้ำเนี่ยคือเขาเล่าไว้นะในอรรถกถาส่วนนี้เขาบอกว่าราชสีเนี่ยถ้าจะออกจากถ้ำด้วยเหตุสี่ประการนั้น 1. ด้วยความบีบคั้นเนื่องด้วยแสงสว่างคือถ้าต้องการแสงถึงจะค่อยออกจากถ้ำ 2. ปวดอุจจาระปัสสาวะออกไปเพื่อที่จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะ 3. ถูกบีบคั้นเพราะความหิวต้องออกหาเหยื่อแล้วก็ 4. ออกเพื่อว่าด้วยการสืบพันธุ์ต้องการสมสู่ออกไปเนี่ยด้วยเหตุ4ประการนี้เท่านั้นจึงออกจากถ้ำถ้าไม่งั้นก็จะนอนอยู่ในถ้ำอย่างเดียว ใช่ค่ะ ธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนี้ ใช่ค่ะ ทีนี้พอออกมาแล้วถ้าด้วยความหิวปุ๊บก็ต้องรีบไปหาอาหารจำเป็นจะต้องลีลาเหยียดกายเหลียวดูแบบอะไรคำรามขึ้นคำรามขึ้นเอาเพราะว่าที่ราชสีห์ทำอย่างนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ต้องการจะเบียดเบียนสัตว์เล็กๆน้อยๆที่มีคติไม่เสมอกันไม่ต้องการให้เขาลำบากยังไงนะเอาเพราะว่าเวลาบรรลือสีหน้าไปเนี่ยสัตว์เดรัจฉานตัวไหนที่ได้ฟังเสียงเสียหน้าแล้วจะสะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจโอ้ยเสียงอะไรน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยแล้วทำยังไงเขาจะหนีไปไหนก็พวกที่อาศัยน้ำก็หนีลงน้ำพวกที่อยู่บนฟ้าก็บินขึ้นพวกที่อยู่ที่ไหนก็บินไปที่นั่นล่ะอยู่ที่นั่นของมัน หนีไปหาที่ปลอดภัย ใช่ไหม คะเจ้าค ่ ะ แม้แต่ช้างที่เป็นช้างของพระราชาที่อยู่ในหมู่บ้านนิคมหรือเมืองหลวงเนี่ยก็ยังจะต้องพยายามจะสลัดเชือกให้ขาดแล้ววิ่งหนีถ่ายอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดไปหมดคือวิ่งหางจุกตูดแล้วก็หนีไปเลย ด้วยความเกรงกลัวถูกไหมเจ้าค่ะ ด้วยความกลัวด้วยความกลัว เจ้าค่ะ เอาทำไมกลัวมากถึงขนาดนี้เพราะว่าราชสีมีฤทธิ์มากไงเอาแล้วคำรามไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้พวกสัตว์ที่แบบมีคติไม่เสมอกันคำว่ามีคติไม่เสมอกันเนี่ยคือไม่ใช่คู่ต่อสู้คือต้องยังกลัวอยู่ให้หนีไปเอาเฉพาะตัวที่ไม่กลัวหรือตัวที่มีเป็นคู่ต่อสู้ที่เสมอกัน ค ่ะเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าตัวพระองค์เนี่ยเหมือนราชสีห์แล้วก็ในคำอธิบายเนี่ยก็พูดถึงอย่างนี้ว่าราชสีเนี่ยเวลาออกไปตกคุบเหยื่อด้วยความเหลี่ยมคู่ของราชสีก็จะต้องแบบตะครุบทีเดียวตาย โอเคไหม แล้วเวลากินเนี่ยกินเฉพาะตรงลำที่เหลือทิ้งทำไมก็ให้สัตว์อื่นๆมาได้กินบ้างให้พวกไฮยีน่าเนี่ยมากินเก็บซากกินอะไรเงี้ยแต่ตัวเองเฉพาะหลักๆลำทิ้งแล้วก็ไปต่อเหลี่ยมคู่ของราชสีห์อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าตื่นมาแล้วมีการเคลื่อนไหวของกายด้านล่างเขาก็จะไม่ออกหาอาหารแล้วก็จะมีอีกเหลี่ยมคู่หนึ่งทีนี ้ ท่านเปรียบเทียบกลับมากับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาตรัสรู้แล้วถึงพร้อมด้วยวิชาณจรณะแล้วก็ไปแสดงธรรมโอเคนะไปแสดงธรรมเนี่ยประกาศธรรมะว่าสักกายะเป็นอย่างนี้สักกายะนี่คือหมายถึงทุกนั่นเองหมายถึงทุกนั่นเองเหตุให้เกิดสักกายะเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเป็นอย่างนี้ทำดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเป็นอย่างนี้อย่างนี ้ เป็นการประกาศออกไปเนี่ยคือการบรรลือเสียนะเกี่ยวบรรลือเสียนะประกาศธรรมจักรแล้วโอ้พวกเทวดาที่ว่ามีอายุยืนนานมากด้วยความสุขมีวรรณะงามต่างๆอยู่ในวิมานมานานมากแล้ว ในสวรรค์พอได้ยินว่าเอ้ยไม่เที่ยงเหรอเนี่ยได้ยินว่าไม่ยั่งยืนเหรอเนี่ยได้ยินว่าเป็นทุกข์เหรอเนี่ยโอ้คิดว่าฉันนี่เที่ยงฉันนี่ยั่งยืนฉันนี่เป็นสุขเข้าใจมั้ยแต่พอพระพุทธเจ้ามาบอกว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นทุกข์โอ้โหมันตรงข้ามกันกับเปอร์สเปคทีฟหรือมุมมอง ความเช ื่อ เด ิ ม ใช่ของเขาโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นทำให้เกิดอึกขึ้นเกิดอึกขึ้นสะดุ้งขึ้นคำว่าอึกขึ้นนี่คือสะดุ้งขึ้นเหมือนสัตว์อื่นที่เขาสะดุ้งกลัวตกใจ อืมเจ้าค่ะ คือแต่ว่าด้วยความเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงเก็บอาการไม่อยู่แต่ว่าเป็นเทวดาอึกขึ้นปุ๊บก็แบบสลดสังเวช ฉุกคิดขึ้นมาฉุกคิดขึ้นมาได้เหรอไม ่ เที่ยงเหรออะไรอย่างเงี้ย นั่น แหละอยู่ในสวรรค์ก็ยังไม่เที่ยงเลย นั่นแหละ น ั่ นแหละ เจ้าค่ะนั่นแหละเวลาที่ว่าฉุกคิดขึ้นมาได้ เจ้าค่ะ แล้วก็จึงแบบพยายามทำดีปฏิบัติธรรม อ ันนี้ความองอาจความกล้าหาญความมีฤทธิ์มากความมีศักดามากของพระพุทธเจ้าพูดจนให้เทวดาสะเทือนได ้เข้าใจเจ้าค่ะ ทีนี้ในจุดหนึ่งที่เขาแจกแจงในรายละเอียดนะว่าตอนที่อาการของราชสีห์ที่ออกจากถ้ำจนไปถึงเหยียดกายอะไรต่างเนี่ยเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้ายังไงคือถ้าเราเอาจุดที่ว่าแสดงธรรมนี่คือตอนบรรลือเสียนะตอนแสดงธรรมนี่คือคุณบรรลือเสียนะเราต้องย้อนกลับไปตรงที่ว่าออกจากถ้ำเนี่ยตอนไหนคือราศีต้องออกจากถ้ำก่อนใช่ไหมเราจึงทำนั่นนี้โน้เราก็จึงมาบรรลือเสียนะใช่ปะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วตอนออกจากถ้ำในตอนไหนท่านก็ยกเอาจุดที่ว่าตั้งแต่ตอนที่ได้รับพยากรณ์จากนู้นพระพุทธเจ้าทีบังกรนู่นน่ะ เจ้าค่ะ สีอสงไขยแสนมหากัปก่อนนู่นนั่นน่ะออกจากถ้ำปรากฏตัวละ เจ้าค่ะ โอเคนะแล้วรับพยากรณ์แล้วจนกระทั่งว่าไล่มาเรื่อยๆออกจากถ้ำจนได้ออกบวชนี่คือการที่ว่าเหมือนได้รับการพยากรณ์แล้วจนถึงได้ออกบวชในชาติสุดท้ายเนี่ยคือการที่ออกจากถ้ำค่อยๆออกมาออกมาออกมาออกมาจนออกบวชแล้วโอเค เจ้าค่ะ แล้วการบิดกายการบิดกายลักษณะการเยื่องกายบิดกายของราชสีท่านเปรียบเทียบไว้กับการที่ได้รับก้อนข้าวจากนางวิสาขาก็เรียกว่าข้าวมัทุปยา ตมัทุปยา ใช่ค่ะนั่นน่ะจากนางวิสาขาแล้วก็เพื่อที่จะบิดกายและเตรียมที่จะแบบบรรลุธรรมหมายถึงว่าทำความเพียรใช่ไหม เจ้าค่ะก่อนตรัสรู้ถูกไหมเจ ้ าคะก่อนที ่จะตรัสรู้ค่ะ ทีนี้ในจังหวะที่บิดกายแล้วบิดกายแล้วนะแล้วทุลีอะไรต่างมันร่วงหลุดออกคือขนอะไรต่างมันฟูขึ้นแล้วก็แบบว่าไอ้ที่นอนมาเนี่ยมันก็แบบปรับเปลี่ยนอะไรของมันให้ผลอะไรต่างมันกลับมาที่เดิมเนี่ยคำว่าการที่ทุลีมันร่วงหลุดออกจากร่างกายเนี่ยก็เปรียบไว้เหมือนกับว่าเวลาที่รับยาคา8กรัมทำความเพียร4อย่างกำจัดมารได้จนถึงบรรลุวิชา3นี ่ การบรรลุวิชา3เนี่ยคือการที่ว่าเริ่มทุลีต่างๆหลุดออกแล้วแล้วพอราชสีเนี่ยเหลียวดูทิศทั้ง4โดยรอบคำว่าเหลียวดูทิศทั้ง4โดยรอบสลัดขนบิดกายต่างๆแล้วใช่ไหม ถูกค่ะ คือการที่ว่ารับยาคาแล้วทำความเพียรนั่งสมาธิอยู่แล้วจนบรรลุธรรมเหลียวดูทิศทั้ง4โดยรอบเนี่ยคือการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมอริยสัจ4แล้วก็ตรวจหาดูว่าใครจะเป็นคนที่จะมาฟังธรรมได้ ถูกค่ะ แล้วก็ออกคือการออกไปหาเหยื่อคือการที่จะไปเทศนั่นเอง ค่ะ ออกหาเหยื่อบรรลือเสียหน้า3ครั้งคือการที่เทศให้ฟังนั่นเองโอเ ค แล้วก็ออกหาเหยื่อไปแสดงธรรมนั่นคือการบรรลือเสียหน้านั่นเองอันนี้ก็เปรียบเทียบไว ้สาธุเจ้าค่ะ คืออัตถกถาจารย์นี่ท่านละเอียดรอบคอบคือแบบจุดเล็กจุดน้อยแล้วก็มาเปรียบเทียบให้เราได้เห็นนะอาการของราชสี ห์เห็นภาพเลยเจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่33นะข้อที่3ในวันนี้เกี่ยวกับพระญาณราชสี เจ้าค่ะ ถัดมาก็ในข้อที่34เนี่ยเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าอัคคัปปสาทสูตรว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศถามก่อนว่าแล้วในข้อเมื่อสักครู่เนี่ยอะไรมันเป็น4อย่างนะเข้าใจมั้ยสี่อย่างที่เราพูดถึงคือไม่ใช่การเหลียวดูทิศทั้ง4แต่เป็นความ ที่พระพุทธเจ้าบรรลือสีนาถพระพุทธเจ้าบรรลือสีนาถเรื่องสักยะเหตุแห่งสักยะความดับแห่งสักยะและทางดำเนินก็คืออริยสัจสี่นั่นเอง ใช่ค่ะอืมใช่ค่ะ แต่เปลี่ยนคำว่าทุกข์เป็นคำว่าสักยะ ใช่ค่ะ ในข้อที่34นี้เป็นเรื่องของความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ค่ะ ถ้าเราเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากคือผลยอมเลิศโอเคคำนี้จำให้ดีเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากคือผลที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศแล้วในอะไรที่ว่าเลิศสี่อย่างโอเค เจ้าค่ะ หนึ่งคือท่านยกเอาสัตว์ทั้งหลายที่มีไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสีเท้ามีเท้ามากมีรูปไม่มีรูปมีสัญญาไม่มีสัญญามีประมาณเท่าไหร่ก็ตามในบรรดาสัตว์ทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเลิศกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น อืมเจ้าค่ะ โอเคนะคือถ้าเราเริ่มใส่ในพระพุทธเจ้าอันนี้ชื่อว่าเริ่มใส่ในสัตว์ที่เลิศย่อมได้ผลเลิศ เจ้าค่ะ อันนี้คือพระพุทธเจ้านั่นเองข้อที่หนึ่ง อืม ข้อที่สองคือธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งโอเคนะธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าไหร่อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเลิศกว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นโอเคฟังให้ดีนะคุณตัวใจและท่านฟังนะคือคำว่าธรรมะที่มีการปรุงแต่งคือสังคตธรรมสังคตธรรม แล้วค่ะ คำว่าสังคตธรรมเนี่ยก็คือธรรมแห่งการปรุงแต่งนั่นเองถ้าเราปรุงแต่งตามกระบวนการของมรรค8โอ้คุณต้องได้ผลที่เลิศแน่นอน แล้วค่ะ ในข้อนี้หมายความว่ามรรค8เนี่ยเป็นการปรุงแต่งนะเข้าใจมั้ยบางทีเราจะเคยได้ยินว่านักภาวนานักปฏิบัติเนี่ยเขาจะบอกโอ้คุณอย่าปรุงแต่งมากนี่คุณปรุงแต่งเกินไปแล้วใช้คำว่าปรุงแต่งมักจะไปใช้ในความหมายที่ไม่ดี เจ้าค่ะ แต่คำว่าปรุงแต่งคือความหมายทั่วไปพระพุทธเจ้ายังพูดถึงว่าทำเป็นการปรุงแต่งที่ดีนั่นคือมรรค8ด้วยซ้ำ เข้าใจเจ้าค่ะ แสดงว่าที่ปรุงแต่งไม่ดีมันก็มีไง เจ้าค่ะ นั่นก็คือตัณหาเนี่ยเป็นคือทุกอย่างมันเป็นทำเป็นการปรุงแต่งหมดนะที่อยู่ในขันธ์5อยู่ในโลกเนี่ยเวลามันจะมีการปรุงแต่งแล้วเนี่ยถ้าปรุงแต่งแล้วเป็นไปเพื่อกิเลสมากขึ้นตัณหาเพิ่มพูนขึ้นอวิชชาแบบกว้างขวางขึ้นการปรุงแต่งนั้นน่ะไม่ดี เจ้าค่ะ แต่การปรุงแต่งอะไรที่ทำให้กิเลสลดลงตัณหาอวิชชาจางคลายลงโอ้การปรุงแต่งนั้นดีสิซึ่งในที่นี้ก็คือมรรค8นั่นเอง เจ้าค่ะ พอยกมรรค8ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอามันเกี่ยวกับกิเลสแน่เกี่ยวกับสมุทัยแน่ ใช่ค่ะ เพราะว่าถ้าเราปรุงแต่งมรรคแปดปุ๊บสมุทัยมันลดอะแสดงว่าการปรุงแต่งการพัฒนาการแบบเสริมสร้างการทำให้มากขึ้นการทำให้เจริญเนี่ยในมรรคแปดนี่มันต้องดีแน ่ผลออกมาดีแน่นอนถูกไหมเจ้าคะเพราะเป็นธรรมะอันเลิศ ถูกถูกวิบากนี่ต้องเลิศท ี นี้ในข้อที่สามเนี่ยท่านเล่นกับนี้บอกว่าไม่ว่าจะทำเรื่องปรุงแต่งคือสังคตธรรมหรือธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งคืออสังคตธรรมโอเคนะเพิ่มคำนี้ขึ้นมาคืออสังคตธรรมมีประมาณเท่าไหร่วิราคะท่านว่าคือความคลายกำหนัดคือความสางเมาความดับกระหายความถอนอาลัยการตัดแห่งวัฏฏะการสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับทุกข์คือนิพพานเลิศกว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้น อืมเจ้าค่ะ โอเคเลิศกว่าสังคตธรรมและอสังคตธรรมทั้งหลายตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจในคำว่าอสังคตธรรมหน่อยว่ามันคืออะไร เจ้าค ่ะอสังคตธรรมนี่คือธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งหมายความว่าไงคือต้องมาดูองค์ประกอบของธรรมะที่ถูกปรุงแต่งประกอบกันแล้วธรรมะอะไรที่ถูกปรุงแต่งคือสังคตธรรมกับอสังคตธรรมจะมีคุณสมบัติ3อย่างโอเคนะสังคตธรรมก็คือจะมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงคือมีการเกิดปรากฏ 2. มีการดับปรากฏ 3. เมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏโอเคมีคุณสมบัติ3อย่างในขณะที่อสังคตธรรมเราไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการเสื่อมแล้วก็เมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏโอเ คอันนี้หมายถึงอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็คือก็ต้องสุดที่นิพพานในที่นี้ก็ต้องมีวิราคะด้วยเพราะวิราคะเนี่ยตัวมันเนี่ย ก็ดับราคะดับราคะดับราคะไปดับราคะไปเนาะสภาวะของมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเวลาที่มีวิราคะแล้วเนี่ยกิเลสต่างๆมันก็ลดลงลดลงจนกระทั่งดับไปหมดในบรรดาทั้งสังคตะและอสังคตะวิราคะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นมันคือเหมือนกับว่าเป็นตัวแปรอันหนึ่งที่ว่าตั้งอยู่แล้วไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่ว่ามีอะไรมาโดนมันหรือมันไปโดนอะไรราคามันลดลงราคามันลดลง คือ ถ้าจะพูดก็คือเหมือนเป็นตัวถ้าในทางเคมีนะเขาจะมีเขาเรียกว่าแคทาลิสต์เนี่ยคือตัวที่เร่งปฏิกิริยาแคทาไลซ์นั่นแหละแคทาลิติกแคทาไลซ์ในการที่จะเร่งปฏิกิริยายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราเอาน้ำอัดลมมาแล้วคุณก็ใส่เกลือลงไปโอ้มันจะฟู่ขึ้นมาเลยนะเกลือเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการคายแก๊สของน้ำก็มันเกี่ยวกับเรื่องแรงตึงผิวเรื่องสารประกอบอะไรต่างๆของเขาเพราะนั้นปฏิกิริยาในลักษณะที่บอกโอ้มันจะคายแก๊สออกมาอย่างเร็วมากบางทีแบบสู้ขึ้นมาเลยนี่คือลักษณะตัวเร่งปฏิกิริยาในขณะที่ถ้าเราไปแช่แข็งไปแช่แข็งเนี่ยมันไม่เป็นฟองเลยนะคือมันแข็งมันเย็นไปเลยจะข่าวยาวยังไงก็ไม่เป็นฟองเพราะมันแข็งมันเป็นเกล็ดไปแล้ว กลายเป็นน้ำแข็งไปแล้ว ความเป็นฟองเนี่ยมันถูกสกัดกั้นลงด้วยเขาเรียกว่าสารที่สกัดกั้นมันนั่นก็คือลักษณะนี้แหละวิราคะเป็นแบบนี้คือไม่ปรุงแต่งแต่ไม่เกิดไม่มีการปรุงแต่งแบบอย่างอื่นปรากฏขึ้นโอเค ใช่ค่ะ อันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามแล้วมาข้อที่สามหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเนาะสองคือมรรคแปดสามคือวิราคะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ท่านกล่าวถึงหมู่ที่เลิศหมู่ไหนๆก็ตามกลุ่มคณะหมู่บริษัทห้างร้านประเทศหรือภาคการเมืองหรือหมู่บ้านหรือกลุ่มคนแบบไหนก็ตามมีประมาณเท่าไหร่เนี่ยสงฆ์คือหมู่ผู้ฟังคำสอนคือสาวกของพระผู้มีพระภาคในอริยบุคคล4คู่8จำพวกนี่เลิศกว่าในกลุ่มหมู่คณะไหนๆ ทั้งหลายเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค ่ ะ ซึ่งอย่างที่เราจะพูดกันได้ว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเนี่ยคำนี้ก็คือหมายถึงหมู่คำว่าสงฆ์นี่คือหมู่ใช่ไหมหมู่ไหนอ่ะไม่ใช่หมู่อื่นๆทั่วไปแต่ต้องเฉพาะเจาะจงมาในหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนคือสาวกคือสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของใครอื่นใครๆแต่เฉพาะเจาะจงมาเอาในหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็จึงเรียกว่าสาวกสังโฆภควโตสาวกสังโฆภควโตสาวกสังโฆทีนี้เราก็ไม่ได้เอาหมายเอาหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วๆไปด้วยแต่เราเอาหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบด้วยเขาจึงพูดว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเข้าใจไหมจึงมีคำนี้ขึ้นมาหมู่เนี้ยแล้วก็ถ้าปฏิบัติปฏิบัติชอบเนี่ยคุณจะได้ผลออกมาเป็นคู่4 8จำพวกนี่ okay. หมู่แบบเนี้ยควรแก่การนำของบวนบูชาควรแก่สักการะควรทำอัญชลีเพราะเป็นนาบุญของโลก ถ้าเผื่อว่าเข้าหาคบหาหรือว่าเลื่อมใสในกลุ่มนี้หมู่นี้อันนี้คือจะได้วิบากคือผลที่เลิศ เข้าใจเจ้าค่ะ เรนี่ข้อที่4 เจ้าค่ะ ถัดมาคือข้อที่5ของวันนี้35หัวข้อที่35ตัวเลข35 เจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เป็นเรื่องของวัสการพรามวัสการพราม วัสการพรามนะเจ้าค่ะ วัสการพรามในพระสูตรที่ชื่อว่าวัสการสูตรวัสการสูตรเอาเนื้อหาในพระสูตรก่อนนั้นแล้วก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัสการพรามที่น่าสนใจที่ว่าไปกล่าวไม่ดีไว้กับท่านพระมหากัจจายนะตัวเองเนี่ยก็จะจึงไปเกิดเป็นลิงอยู่ในเวรุวันเดี๋ยวก่อนที่ถึงจุดนั้นอยากจะเอาเนื้อหาในพระสูตรนี้มาสำคัญก่อน ดีจ้ะค่ะ คือวัสการพราหมณ์เนี่ยเป็นมหามาตย์ที่สำคัญของพระเจ้าอาชาศัตรูคือรับราชการมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าพิมพิสารเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีไหวพริบ แล้วก็เป็นคนที่พระเจ้าอาจารย์ศัตรูนี่ไว้ใจโอเค ค่ะ ก็มักจะให้ไปสืบข่าวหาเรื่องราวอะไรต่างๆนานากับพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเพราะว่าพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยแบบไม่กล้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเองเนื่องจากความที่ว่าตัวเองฆ่าพ่อใช่ไหมแล้วก็แบบละอายอ่ะคือแบบเข้าไปแล้วก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรยังไงไม่รู้ขั้นตอนยังไงก็แบบเอาอามาท่านไปหน่อยอย่างเงี้ยนะก็ไม่จะไปหาเสมอแต่ก็ตัวเองไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเลื่อมใส 100% ก็แบบว่าเจ้านายสั่งมาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ค่ะเหมือนไปสอดแนมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะ นั่นก็ส่วนหนึ่งด้วยแล้วบางทีเดี๋ยวในสมัยนี้ราชการเขาทำบุญหรือทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเจ้านายสั่งมาคุณก็ทำไปแต่ว่าจริงๆคุณแบบไม่ได้เลื่อมใส 100% จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะ เข้าใจ แล้วโอเคนี่คือลักษณะของวัสกรปรางมีสมัยหนึ่งก็ไปหาพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์ที่วัดเวฬุวันแล้วก็ได้บอกถึงว่าพวกพราหมณ์คือตัวของวัสกรปรางเองเนี่ยได้มันจะทำสี่ประการว่าจะเป็นมหาบุรุษมีปัญญามากยกคำนี้ขึ้นมาฟังคำนี้ดิคีย์เวิร์ดคือเป็นมหาบุรุษมีปัญญามาก โอเค คนที่จะเป็นมหาบุรุษมีปัญญามากตามความเห็นของวัสกรพราหมณ์ท่านบอกว่าหนึ่งต้องเป็นมูชดรู้เนื้อความแห่งภาษิตต่างๆจำเนื้อความต่างๆได้ฟังมามากนี่เป็นมูชดรู้ตำรานั่นนี่โน้นอะไรก็ว่าไปสองมีสติระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได ้ มีสติสามเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการหน้าที่ต่างๆที่ต้องทำรู้ทำไม่เกียจคร้านแบบว่ารับผิดชอบรับภาระนี่คือสามสี่ประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาในอุบายการงานที่ต้องทำต้องจัดแจงทำยังไงอะไรต่าง ๆ คือว่าข้อที่สามนี่คือขยันใช่ไหมขยันแต่ว่าถ้าแบบโง่ๆแล้วขยันมันก็ไม่ได้ไง ไม่ได ้มันก็จะยากนิดนึงทีขยันด้วยมีปัญญาด้วยนี่นะใน4ข้อนี้เขาเรียกว่าเป็นมหาบุรุษนี่สนใจหัวข้อนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านว่าไงท่านพระขนมท่านมีความเห็นในข้อนี้ว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ยินดีคือหมายว่าไม่ได้ว่ายอมรับรองว่า4ข้อนี้ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้คัดค้านด้วยคือแบบไม่อยากจะไปโต้กับเขาโอ้ท่านว่าคนที่มีสติเนี่ยเหรอมันจะเป็นมหาบุรุษได้ไม่ได้มั้งคือทำไมขัดขานหรือว่ามีปัญญามีความขยันคือทำไมขัดขานด้วยแล้วก็ไม่รับรองให้ว่าอันนี้มันถูกเพราะว่ามันยังไม่ครบถ้วนนะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าจะไปขัดขานแล้วมันก็จะเป็นเรื่องปัญญาก็ไม่ขัดขานด้วยแล้วกันท่านก็บัญญัติของท่านแล้วพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติยังไงพระพุทธเจ้าก็จึงบอก4ข้อของความเป็นมหาบุรุษถึงหัวข้อนี้นะมหาบุรุษมีปัญญามากคือหนึ่งประพฤติเพื่อกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากให้คนหมู่มากมารู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมที่ควรรู ้ มีกัลยาณธรรมคือให้คนเนี่ยถ้าเป็นมหาบุรุษจริงๆนะคือให้คนหมู่มากเนี่ยมาตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ เจ้าค่ะ ชักชวนเชื้อเชิญให้เกิดกัลยาณธรรมได้สองจะตรีตรึกคิดนึกเรื่องใดก็ตรีตรึกได้ไม่ต้องการตรีตรึกคิดนึกเรื่องใดก็ไม่คิดได ้ okay. เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตในกลองแห่งความคิดทั้งหลายโอเคนะสาม okay. ได้ฌานทั้ง4อันประกอบในจิตอันยิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาดีดนิ้วปุ๊บได้ทันทีนั่งนอนยืนเดินได้ไม่มีปัญหา okay. ได้ฌานทั้ง4ตลอดนี่ข้อที่3แล้วก็ต้องทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติในลักษณะที่หาอาสวะไม่ได้นั่นคือเป็นพระอรหันต ์ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วก็ได้ฌานสมาธิทั้ง4อยู่แล้วตลอดด้วยเมื่อไหร่ก็ได้ จะ คิดเรื่องใดก็คิดได้ไม่ต้องการคิดเรื่องใดก็ไม่ต้องคิดได้แล้วชักชวนให้คนเข้ามารู้อริยธรรมได ้ค่ะ บรรลุธรรมได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละทั้งสมบัติ4ข้อนี ้ค่ะ ใช่มั้ย เป็นมหาบุรุษอย ่ าง แท้จริงเขาเรียกว่าเป็นมหาบุรุษมีปัญญามาก เจ ้ าค่ะ พอหัวข้อนี้ขึ้นมาปุ๊บว่ามหาบุรุษมีปัญญามากเนี่ยก็ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้านั่นเอง เจ้าค่ะ ท่านวัสกรพราหมณ์เนี่ยก็ไม่ใช่คนโง่คือเป็นคนฉลาดเอ้าพอพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เอ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมณโคดมเนี่ยมีคุณสมบัติ4ข้อนี้หมดเลย ม ีคุณสมบัติ4ข้อนี้หมดเลยแล้วก็ ไม่ได้พูดยกย่องตัวเองนี่คือลักษณะการแสดงธรรมที่เป็นไปโดยธรรมนะคุณใจใช่ไหม อืม ไม่ได้บอกว่าทำไมเธอพูดอย่างนี้คือฉันเนี่ยแหละเป็นมหาบุรุษคือไม่พูดอย่างนี ้ แต่พูดถึงคุณสมบัติคุณธรรมคือมหาบุรุษมีใครบ้างตาๆแล้วให้เขาไปคิดเองว่าคนนี้มีคุณธรรมแบบเนี้ยมันคือใครบ้างเข้าใจไหม อ๋อเจ้าค่ะให้ไปคิดเอง อืมซึ่งเขาก็จึงพูดขึ้นมาว่าเอาก็ท่านนั่นแหละเข้าใจไหมอันนี้คือแสดงธรรมเนี่ยไม่ได้น้อมเข้าสู่ตัวแต่ว่าแสดงตามหลักธรรมเท่านั้นซึ่งลักษณะแบบนี้พระเจ้าเคยยกย่องท่านพระที่โสนะที่ท่านเดินจงกรมจนเท้าแตกแล้วก็พยากรณ์การบรรลุอรหัตผลของตนโดยไม่น้อมเข้าสู่ตัวแต่พูดไปตามหลักธรรมเท่านั้นเนี่ยนะ เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ในเรื่องของวัสกัณฐพราหมณ์เนี่ยก็เป็นมหาหมาดของพระเจ้าอาชาติศัตรูอยู่ในแคว้นมคธในเนื้อหาพระสูตรนี้ก็จะมีเท่านี้โอเคนะยกตัวอย่าง4ข้อแล้วก็จะเป็นข้อที่ง่ายคิดว่าเป็นข้อสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้แต่จะมีเรื่องเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวัสกัณฐพราหมณ์ที่เรามักจะได้ยินชื่อเสียงของวัสกัณฐพราหมณ์เนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำให้แคว้นเวสาลีเนี่ยแตกที่ไปยุยงเหล่าเจ้าวัชชีให้แตกกันเรื่องราวตรงนี้ก็คือนี่เล่าย่อๆนะตามเวลาที่เราพอมีเหลือ เจ้าค่ะมีหมดเลยเจ้าค่ะ ว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุแบบไม่พอใจกันขึ้นบาดหมางกันขึ้นก็ด้วยเรื่องการด้วยเรื่องเงินทองนี่แหละระหว่างพระเจ้าอาชาติศัตรูกับพวกเจ้าวัชชีในแคว้นไวสาลีในเมืองไวสาลีคือไม่รู้เกิดยังไงมันมีสมบัติมันหล่นอยู่ที่กลางน้ำแม่น้ำคงคาโอเคเกาะกลางแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นดินแดนระหว่างสองฝั่งซึ่งเขาก็ทำข้อตกลงกันแล้วแหละว่าดินแดนตรงนั้นไม่มีเจ้าของนะคือจะเอาฝั่งนี้มันก็ไม่ได้ฝั่งนั้นก็ไม่ยอมจะเอาฝั่งนั้นฝั่งนี้ก็ไม่ยอมอย่างเงี้ยงั้นอะไรที่อยู่กลางแม่น้ำไม่มีเจ้าของใครจะมาทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเจ้าของเพราะเกิดมีทรัพย์มันตกลงมาไม่รู้มาได้ไงพวกเจ้าวัชชีเนี่ยเขาสามัคคีกันดีมากเพราะมีอปาริหานิยธรรมคือทำเป็นความไม่เสื่อมการข่าวเขาเร็วการข่าวก็เร็วการรวมตัวการรวมพลของเขาฉับไวกลุ่มคนเขาไม่มากคล่องตัวมากพอรู้ปุ๊บมีปุ๊บลั่งเรือปุ๊บเอามาปั๊บพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยแบบ ไม่ทัน ไม่ทัน เขาแน่เลย พอมาถึงปุ๊บอ้าวหมดแล้วโกรธไม่พอใจมากจะผูกโกรธจะแบบไปตีมันให้ได้ถ้าไปตีเนี่ยยกทัพไปเนี่ยโอ้โหแบบแหลกลานแน่นอนใช่ไหมเพราะฝั่งนี้ก็แบบเก่งฝั่งนี้ก็มีทัพมาก เจ้าค่ะ ทำไงดีพระเจ้าอาชาตรูก็จึงให้วสกัณฐพราหมณ์ไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องราวเป็นเงี้ยควรทำไงดีพระพุทธเจ้าก็จึงเปรยขึ้นมาถึงอปริหานิยธรรมให้วสกัณฐพราหมณ์ฟังแล้วก็กลับมาคุยกับพระเจ้าอาชาตรูว่างั้นเราวางแผนอย่างนี้ดีกว่าคือมันไม่ชนะด้วย1การทูตก็ต้องด้วยการยุ่ยให้แตกกัน คือ ถ้ารบกันใช่ไหมก็รบกันก็หนึ่งแย่แน่นอนสองก็ด้วยการพูดถ้าด้วยการพูดเนี่ยคุณต้องเสียงช้างเสียม้าแบบเพื่อเป็นคอมมานดการต่างๆ เจรจากัน พระเจ้าชาติศัตรูก็ไม่เอางั้นยุ่ยให้แตกกันจ้ะยุ่ยให้แตกกันจึงเป็นข้อที่ใช้คุณสุรบายนี้การยุ่ยให้แตกกันของพระสกทาคามก็คือว่าแซงทำเป็นถูกตีถูกเคี่ยนอะไรต่างๆแล้วก็ถูกไล่ประเทศออกจากเมืองในวันนั้นเนี่ยกำลังสร้างเมืองปัตตานีบดแล้วก็แบบทำให้พระราชาไม่พอใจนี่คือแซงนะทำให้พระราชาไม่พอใจแล้วก็ถูกขับไล่ไปก็ไปอยู่แคว้นนั่นแหละวัชชีพวกเจ้าวิชลิชวีในเมืองไวสาลีแล้วก็เป็นพราหมณ์ที่มีความรู้ความสามารถเขาก็จึงแบบแต่งตั้งให้เป็นอาจารย ์ วัชราทำแค่สองอย่างคุณใจทำแค่สองอย่างกับกลุ่มพวกเจ้าวัชชีเนี่ยก็คือหนึ่งให้เขาไม่ไว้ใจกัน เจ้าค่ะให้เขาระแวงกันไป เรื่องให้เขาไม่ไว้ใจกันก่อนจะไประแวงกันก่อนว่านี่มันพูดไม่จริงมั้งอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แล้วก็สอนให้เขาขัดเคืองกันคือความขัดเคืองกันเนี่ยบางทีมันจะไม่เกิดถ้าเขายังไว้ใจกันอยู ่เจ้าค่ะ เขาจะสมมติว่าคุณใจกับเพื่อนคุณใจแล้วก็แบบว่าดีกันอยู่เนี่ยเฮ้ยเพื่อนฉันมันจะมาพูดไม่ดีกับฉันได้ไงมันไม่ใช่ ไม่ใช่ เราจะไว้ใจเขาอยู่ไอ้ความแตกกันมันจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ทำให้ไม่ไว้ใจกันก่อนโดยแบบเรียกแบบเหมือนกับมีเรื่องสำคัญ เรียกเข้ามากลุ่มนี้เข้ามาเดี๋ยวเนี่ยเรียนหนังสือเสร็จแล้วมาหาอาจารย์หน่อย ม าเสร็จแล้วก็บอกวันนี้กินอะไรมาหรอโอ้ก็กินข้าวผัดกะเพราใส่ไข่ดาวสองฟองอะไรเงี้ยนะก็กลับไปไปนะอีกฝ่ายนึงก็ถามว่านี่อาจารย์เรียกไปสอนวิชาอะไรเปล่าไม่นะถามว่ากินข้าวอะไรเฉยเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไง เรียกเข้าไปถึงขนาดนั้นคนพูดสะเลือนสำคัญกว่านี ้หมกเม็ดหรือเปล่านี่เริ่มไม่ไว้ใจกันละสองสามครั้งไม่ไว้ใจกันอย่างที่สองที่ทำก็คือว่าเนี่ยอย่างที่สองนะกลุ่มนั้นน่ะเขาว่าเธอเนี่ยเป็นความจำไม่ดีเหรอแบบทำเรื่องนั้นไม่ดีอย่างงี้มาเหรออะไรเงี้ย เจ้าค่ะ เข้าใจไหมก็คือยุให้แตกกันละ เจ ้ าค่ะ ก็แกพูดอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยคือต่อไปก็แบบไปยกโทษให้กันยกโทษของกันและกันขึ้นมาเข้าใจไหม เจ้าค่ะ พอยกโทษของกันและกันขึ้นมาก็จะไม่เชื่อแกหรอกเพราะไม่ไว้ใจกันตั้งแต่แรกนะ เจ้าค่ะ แต่ทีนี้พอถึงเหตุการณ์อะไรปุ๊บไม่ช่วยกันแบบไม่ใส่ใจไม่ไปไม่มาประชุมอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็แตกกัน แต่ความสามัคคีเลยนะเจ้าค่ะ พอพระชาชาติศัตรูยกทัพมาแล้วก็ไม่ร่วมกันสู้รบกันก็เลยแพ้ นี่เจ้าค่ะ แล้วก็วสกรพราหมณ์เนี่ยตอนนั้นท่านพระมหากระจายนะเดินลงมาจากเขาแล้วก็ไปเห็นลิงพอดีหมายถึงว่าตัวพระสกรพราหมณ์ไปเห็นลิงที่หน้ามันดำๆซะหน่อยหนึ่งก็เลยพูดขึ้นมาโอ้พระองค์นั้นเนี่ยเหมือนลิงเลยคือพระอาจารย์ไม่ได้พูดนะพระอาจารย์พูดตามเขาแล้วก็ว่าพระมหากระจายนั่นแหละว่าปรารภลิงตัวนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นกรรมนะเนี่ยไม่ดีเลยจะไปเกิดเป็นลิงต้องไปขอขมาแต่ก็ไม่ยอมไปขอขมาพุทธเจ้าพระสกรพราหมณ์เนี่ยไม่ยอมไปขอขมาท่านพระมหากระจายนะจะให้เกิดเป็นลิงเหรอก็จึงไปถามพระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าจะต้องไปเกิดเป็นลิงที่วัดเวรุวันจะต้องไปเกิดเป็นลิงที่วัดเวรุวันเราก็เลยจะทำไงอ่ะก็มักจะไปที่วัดเวรุวันอยู่เรื่อยไปปลูกต้นไม้ไปปลูกผลไม้ไปทำพืชพันธุ์อะไรต่างๆรักษาให้มันดีเพราะคิดว่าถ้าตัวเองไปเกิดเป็นลิงอยู่ที่วัดเวรุวันแล้วจะได้มีผลไม้กิน แทนที่จะไปขอขมานะเจ้าค่ะ นั่นน่ะสิคือเป็นคนที่มีทิฏฐิสูง เตรียมอาหารเจ้าค่ะ นั่นน่ะมันเป็นอย่างงี้แล้วก็ในพระสูตรอื่นๆที่เราจะมาพูดกันในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องของโทนพราหมณ์แล้วก็จะมีเรื่องของอปริหานิยธรรมอีกบางประการ เจ้าค่ะ ที่จะมีเกี่ยวข้องกับรายละเอียดที่ว่าวสกรพราหมณ์เนี่ยมักจะมาถามท่านพระนนท์อยู่เรื่อยว่าวิรุวันตอนนี้เป็นยังไงยังรื่นรมย์อยู่ไหมก็คือถามถึงว่าผลไม้ต้นไม้อะไรที่ปลูกไว้เวลาถ้าตัวเองตายไปเป็นลิงมันจะยังดีอยู่หรือเปล่า สรุปท่านไปเป็นลิงไหมเจ้าค่ะโยมอยากรู้เนี่ยคิดว่าท่านผู้ฟังก็อยากรู้ เป็นสรุปไปเป็นลิงนั่นเองไม่ขอเข้ามาเช่นว่า จะแบบแปลกดีก็น่าเสียดายจริงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วจริงเลยก็คงจะได้เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็เสาร์หน้าก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังตามมารับฟังพระอาจารย์เล่าให้ฟังต่อในพระสูตรถัดไปกันดีกว่านะคะซึ่งคิดว่าทุกท่านคงอยากตามฟังแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับวันนี้คงต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหอยเสกเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ